بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الوضوء من لحوم الإبل. كتاب الطهارة شروع نو وسبدي باب كي دا أودس أروان دي ومسألة بياني نواي باب دا باب دي الوضوء من لحوم الإبل وبيان دا أودس كولو كي دا غوخو دا أخاننا إني كلاچي إنسان دا أخ وخو أخري نو دا غین رس سبا او دس کئی و دی سر او دس ماتی. نو دا باب مقصدم داده چه دا اوخ وخا او دس ماتون کی دا و دی سر او دس ماتی. رس چه کم احادیث را اولی دا پم دی خبر دلالت کئی مسئله انشاءالله بخبر زی که تفسیری بیانی. نو اس حادیث را اولی وای حدثنا ابو کامل فضیل بن حسین الجحدری قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم دا جابر بن سمرة رضي الله عنه سخنقل شيقينا يسري دا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبختنا وكرا أتوضأ من لحوم الغنم أي زبا أو دسكم دا غخو دا قرب بزونا يعني كلاش دا قرب بزي غخو وخرما نو دين رستب أو دسكم كنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل إن شئت فتوضأ كستا خوخ شي او دست وك وان شئت فلا توضا او كخوخ دي شي او دست مك او اين استا خوخ دت ته اختيار ده او دست كه او كني كه. قال بيغسري ويل اتوضا من لحوم الابل اي ز او دستكم د غوخ د اوخانو نه يعني كلج د اوخ وخ اوخر من او دست كوم رستكنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل نعم او دست كوا فتوضا من لحوم الابل او دست كوا د غوخ د اوخانو نه كلاش دو أخ وخ أخري نرستي أو دس كوا. قال دغسري بيويل أصلي في مرابض الغنم أي زمونز كوما في مرابض الغنم دا قدو بزوفه وپنغالي كي كم زيكيش دا قدو بزي پندي كيجي وجمع كيجي نو دغزيك زمونز كوالي عشم كنا. قال نبي سام فرمين العم أو كوي. قال بيغسري بيويل أصلي في مبارك الإبل أي زد أخانو پنغالي كي منز كوالي عشم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا انا نشك ولا داخل حديث لبزي معناه ده حديث الفاظ وضاحته. مرابض الغنم مرابز جمد مربز ده دګړو بزو پنغالي تویل کیږي او مبارك الابل مبارك جمد مبرک ده د دوخانو پندیدلو زیته ویل کیږي یعنی لکه څنګه چې د ګړو بزو د فارم مرابزي ال ترجمه کیږي او را پندیگی نو دغه شان اوخان چې کوم ځای کې راجمه کیږي او را پندیگی هغه ته مبارک الابل ویل کیږي. د حدیث ځینې فواید. حدیث په دې دلیل دی چې د ګړو بزو د غوښې خوړلو له امله اودس نه لازمیږي ځکه په دې حدیث کې نبی اسلام اختیار ورکړی دی. دویمه پیاده دا معلومه شوه چې د اوښ غوښې له وجې اودس لازمیږي. یو پې حدیث د باب دلیل دی، بل دلیل حدیث د براء بن عازب دی چې په هغې کې دي سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل. نبي عليه السلام نبختنا وشاد أو دس كولو فارا دا أخانو دو غخنا چه دا أخانو دو غخنا أو دس كوكنا. فقال نبي عليه السلام فرمايل توضأ منها دا غين أو دس كوي. وسئل عن لحوم الغنم أو دا نبي عليه السلام دا قلو بزو دو غخو فارا بختنا وشا چه دا دي دا خوراك نورست أو دس كوكنا. فقال نبي فرمايل لا تتوضأ منها دا غين أو دس مكوي. دا حدیث چې ابو داود ترمذی راوړی دی، امام احمد او ابن ماجه او اسحاق چې دی دې ته صحیح ویلي دي. خو په دې مسله کې د علماو اختلاف دی، دوه قول پکې دي. یو قول پکې دا دی چې د اوښ غوښې خوړلو نه وروسته اودس واجب دی او دا اودس ماتوونکی ده. دا مذهب د امام احمد، اسحاق ابن راهویه، ابن المنذر، ابن خزیمه بیهقي او د صحابو د یو جماعت دی چې ابن حزم، ابن قدامه او شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم شوکانی او امام نووي رحمه الله راجح کړی دی. استدلال یې په دو حدیثونو کړی دی. یو حدیث جابر ابن سموره دی چې په باب کې ذکر شو او بل د براء ابن عازب دی چې ابو داود او نورو کتابونو راوړی دی. امام نووي رحمه الله ویلی دی قال احمد بن حنبل رحمه الله تعالى واسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه. وإمام أحمد بن حنبل أو إسحاق بن راهويه ويلدي ده نبي عليه السلام بدي على دو حديثنا السيسة بدي چه يو حديث جابر ده وبالحديث براده او دا مذهب د دلیل په لحاظ قوي دی که څه هم جمهور د دې په خلاف دی. دویم قول پکې دا دی چې اودس نه واجبیږي. دا قول د جمهور علماو دی چې ائمه ثلاثه دي، ابو حنیفه، مالک او شافعي رحمهم الله. استدلال یې په حدیث جابر بن عبدالله کړی دی چې په هغې کې دي: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. د نبی علیه السلام آخرنی کار دا و چې اودس مې نه کو د هغه څه نه وروسته چې په اور سره پخ شوی، یعنې په اور سره چې به څه پخ شوی او هغې نه به خوراک وکړو نو بیا به ته اودس نه کوو. نو ما مست النار دا حکم عام دی، د اوښ غوښې ته هم شامل دی، ځکه چې دا د پخولو نه وروسته خوړل کیږي. نو په دې سره د اودس اړوند حدیث منسوخ شوی دی. خو د دین علماو ځینې جوابونه کړي دي. یو جواب دا دی چې د دغه حدیث په صحت کې اختلاف دی، خو که صحیح هم شي نو د اوښ غوښې ته شامل نه دی، ځکه چې په دې سره چې اودس ماتیږي نو له دې وجې نه ماتیږي چې دا په اور سره پخ شوی وي، بلکې د یوې ذاتي معنا له وجې په دې سره اودس ماتیږي. برابره ده که څوک یې شنه هم وخوري، اودس ورسره ماتیږي. دویم جواب دا دی چې د دغه دواړو حدیث ترمنځ هیڅ تعارض نشته. حدیث جابر عام دی چې په هغې کې په اور سره د پخ شوي شي نه وروسته د اودس نه کول ذکر دي، خو د اوښ د غوښې نه وروسته چې د اودس ماتېدلو په اړه کوم حدیث دی نو هغه خاص دی، او خاص به په عام مخکې وي. نو کوم شی چې په اور پخ شوی وي د هغې نه وروسته اودس واجب نه دی، مګر د اوښ غوښې نه وروسته واجب دی. امام نووي رحمه الله وایي: لیکن دا حدیث عام دی، او حدیث ته اودس د اوښانو د غوښې په اړه خاص دی، او خاص چې دا په عام مخکې وي. دویم استدلال یې په دې کړی دی چې خلفای راشدینو او د نورو ډیرو صحابو دا رای ده چې د اوښ غوښه اودس نه ماتوي، خو دا استدلال صحیح نه دی، هسې دعوه ده کوم سند نه لري. دویمه پیاده د حدیث نه دا معلومه شوه چې د اوښ غوښه کې د فخې او اومې ترمنځ هیڅ فرق نشته، که څوک یې اومه هم وخوري اودس یې ماتیږي، خو د غوښې نه سوای د منځ کالي لکه جګر، کولمې، زړه او نور چې ولله څوک وخوري، نو آیا د غوښې حکم ورته شامل دی چې اودس یې مات شي او که نه؟ نو په دې اړه د علماو دوه قول دي. یو قول دا دی چې په دې سره اودس نه ماتیږي. دا قول د حنابلو دی چې شیخ محمد بن ابراهیم رحمه الله هم راجع کړی دی. استدلال یې په دې کړی دی چې په حدیث کې د لحم یعنی د غوښې یادونه شوي چې دا کبد یعنی جګر، زړه او نورو شیانو ته شامل نه ده. دویم قول پکې دا دی چې کوم شی د غوښې په معنی هغه ته هم دغه حکم شامل دی، نو د منځ کالو ته یې هم دغه حکم شامل دی چې په خوړلو سره اودس ماتیږي. استدلال یې دا دی چې لحم په لغت کې د حیوان ټولو اجزاو ته شامله ده. او دویم دا چې که چیرې د اوښ ځینې اجزا په دې حکم کې داخل نه وي، نبی علیه السلام به بیان کړی وي. او دریم دا چې په شریعت کې داسې حیوان نشته چې ځینې اجزا یې د ځینې نورو نه په حکم کې جدایي، بلکې یا ټول حرامي یا حلالي. نو داسې دا هم دی. الغرض که څه هم اول قول د دلیل په لحاظ سره قوي دی، خو دویم قول کې احتیاط دی. څلورمه پیاده دا ده چې د اوښ شیدو په دغه حکم کې داخل نه دي، نو په دې سره اودس نه ماتیږي، ځکه نبی علیه السلام عرنیینو ته چې د دې د څکلو امر کړی و نو د اودس امر یې ورته نه دی کړی. او هر چې ښوروا ده، نو که چیرې پکې د غوښې ټوکړې پرتې وي اودس ورسره ماتیږي، او که ټوکړې پکې نه وي اودس ورسره نه ماتیږي. پنځمه پیاده د دې د حکمت په اړه ده. نو حکمت یې دا دی چې دا تعبدي امر دی، او همدا اصلي خبره ده. شپږمه پیاده دا معلومه شوه چې د بزو او ګډو پنغالي کې مونځ کول جایز دي. اوومه پیاده ته دا معلومه شوه چې د اوښانو په پنغالي کې مونځ جایز نه دی. مختلف حکمتونه بیان شوي، خو راجح پکې دا دی چې اوښان د شیطان نه پیدا دي، نو د دې امکان شته چې شیطان ورسره دغه پنغالي ته راشي. دا حکمت ولله شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله راجع کړی دی، والله تعالی اعلم. خو بنیادي خبره هم دا ده چې دا تعبدي امر دی، حکمتونه ته پکې اړتیا نشته. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن سماك حاء وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبي الشعثاء كلهم عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي كامل عن ابي عوانه. د جابر ابن سموره رضي الله عنه څخه دا حدیث په بل سند سره هم نقل دی. دا باب سرته ورسېده. اوس بل باب راوړي. وای: باب الدليل على ان من تيقن الطهاره ثم شك في الحدث فله ان يصلي بطهارته تلك. باب دا باب دی الدليل په بیان د دلیل کې على أن من تيقن الطهارة فدي خبر ماني جي دچا طهارت او اودس یقینی ثم شك بشك راشي في الحدث باودسيك چي اودس می مات شوي دکنه فله ان يصلي بطهارته تلك نو اغت بکار دي چي په اومدغه اودس ماني منزو کی دغه اودس ماني ورته منز کول جائز دي نو مقصد د باب امداده چي یو سړی په یقیني توګه ماني اودس کړی دي بیرست شک پیدا شي اودس خو می نه مات شوي نو هغه به بنا په یقین کوي نو په همدغه اودس باندې به منځ کوي او دا ضرور نه دي چې بیا دې اودس وکړي د شک د وجې نه. یا داسې باب یې وایي چې باب لا یتوضا من الشک حتى یستیقن، باب دی په بیان د دې کې چې د شک له امله به اودس نه کوي تر څو چې یقین نه وي راغلی، یعنې په یقین باندې به بنا کوي، د شک د وجې نه به اودس نه ماتوي، مات به نه حسابوي. وحدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. دا سعيد او دا عباد بن تميم نقل له عن عمه هغيدا اخبلترنا نقلي وشكي الى النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام تشكايت وشو الرجل يسرد يخيل إليه چه گمان رازي أنه يجد الشيء في الصلاة چه دا پا منز كي تشيء من دا كي يعني خيرده كي تغل بل محسوسي. نو مقصد داده چه پا داغ شك سر باو دست ماتي كنا أو منز نبا گرزي. قال نبي اسمه فرمائل لا ينصرف حتى يسمع صوتا، دا منز ندي نگرزي ترده چه آواز واوري أو يجد ريحا يا بوي مندكي. قال أبو بكر وزهير بن حرب في روايتهما، أبو بكر أو زهير بن حرب أخفر رواية كويلدي هو عبد الله بن زيد شدغا كس عبد الله بن زيد جغيدا بختنا كريوا نشكي إليه دا شكاية كون كعبد الله بن زيد شي رواية بخاري كي هم صراحة سر ذكر ده أو هم دارس رواية دا ابن خزيمة كي هم ذكر ده. يخيل إليه ما نداد شي قمان ارتراش أنه يجد الشيء في الصلاة، د دې مقصد دا دی چې ثبات تیوزی یا یې خیټه غرار یې کوي، نو د دې وجې نه ورته شک راځي. نو د منځ نه به ګرځي که نه، نبی علیه السلام ته وفرمایل چې نه نه دي ګرځي تر دې چې حتی یسمع صوتا او یجد ریحه، تر دې چې آواز واوري او یا چې دې بوی موندکي. د دې مقصد دا دی چې تر څو یې د بې اودسۍ یقین نه وي راغلی منځ یې نه ماتوي، یقین په بوی او آواز اورېدلو سره راځي. دا په غالب اوقاتو کې دغسې، خو دا لازم نه ده چې خامخا دې بوی یا آواز اوري او د دې نه په غیر دې اودس نه ماتیږي، نه، یقین د دې نه سوا په نور اسبابو سره هم راتللی شي. نو دا خبره د شرط په توګه نه ده، بلکې دا یې غریب حالت دی. دا حدیث ځینې فواید په دې ډول دي. د دې حدیث نه یوه لویه قاعده لاسته راځي، او هغه دا چې الیقین لا یزول بالشک، یقین به په شک سره نه ضایله کیږي او هر شی به په خپل اصلي حالت پاتې تر څو چې د اصل نه خلاف په یقیني توګه نه وي واضح شوی. دا قاعده په هر باب کې مثالونه لري، لکه کله د یو انسان اودس کول یقیني خو بل طرف ته شکی چې مات شوی خو بنی، نو بنا په یقین کوي او اودس به صحیح. همداسې اوبه چې کله په یقیني توګه پاکي خو پلیتۍ کې ول شکی، نو بنا په یقین کوي او دا اوبه پاکي حسابیږي. د حدیث نه دویمه پیاده دا معلومه شوه چې د هوا په وتلو سره اودس ماتیږي، او دریمه پیاده ته دا معلومه شوه چې په دې حدیث کې د وسوسې غټ علاج بیان شوی دی، او هغه دا چې بنا په یقین کوي او شک ته به اعتبار نه ورکوي. نو وسوسه چې ټوله په شک بینی هغه ورسره له منځه ځي. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال، دا أبو هريرة رضي الله عنه سخ نقل لدواي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي لدي إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، كلش مندكي وكس بتاسوكي بخبلا خيرتا كيس شيء سقال قول مندكي، فأشكل عليه نو شك ورتراشي أخرج منه شيء أم لا، شيء سشيتي وتلي كنا، فلا يخرجن من المسجد ندجمات ندنوزي حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ترديش واوري أواز يا مندكي هوا. نو دا باب مسر ته ورسید. بل باب راوړي، باب طهارت جلود المیتة بالدباغ، وی باب دا باب دی طهارت جلود المیتة په بیان د پاکوالی د څرمنې د مرداری کې بالدباغ په رنگ ورکولو سره. نو دې باب کې دا خبره بیانیږي چې کله د مردار شوي حیوان څرمن ته رنگ ورکړی شي نو په رنگ سره پاکیږي. نور تفصیل د مسالې په خپل ځای کې راځي. وحدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وابن ابي عمر جميعا عن ابن عيينه قال يحيى اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل لجداوي تصدق على مولاه لميمونه بشاة صدقه وکړه شوه په یو ازادې کړې وینځي د میمونه رضی الله عنها باندې بشاتین د ګډې، یعنی چا ورته یوه ګډه یا یوه بزه په صدقې کې ورکړه. فماتت، نو هغه مړه شوه. فمر بها رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې ورتېر شه. فقال، وی فرمایل، هلا اخذتم اهابها، تاسو د دې څرمن ولې نه اخیستله، یعنی ولې مته څرمنه نه ویستله. فدبغتموه، چې رنګ هم ته ورکړی وې، فانتفعتم به، او پیدم ته اخیستې وې، داسې کار هم ولې نه کو. فقالو، نو صحابه وویل، انها میته، دا خو مرداره ده، یعنی مرداره شوې ده، په خپل مرګ مړه ده. فقال نبی علیه السلام فرمایل، انما حرم اکلها، د دې خوړل حرام دي، او د څرمنې نه پیدا اخیستل خو حرام نه دي. قال ابو بکر وابن ابي عمر في حديثهما عن میمونه رضی الله عنها. ابو بکر او ابن ابي عمر په خپلو حدیثونو کې دا روایت د میمونه رضی الله عنها څخه نقل کړی دی. د حدیث ځینو الفاظ وضاحت، اهاب چې دی مطلقې څرمنې ته وایي، او یا یې هغه څرمنې ته وایي چې رنګ شوي نه وي. فدبغتموه، دباغت دې ته وایي چې داسې مواد وکاروئ چې د څرمنې بدبویي او لوندوالی ورسره ختم شي. د حدیث ځینې فواید، اول، احادیث د باب دلیل دی چې د مردار شوي حیوان څرمن په رنګ سره پاکیږي، خو په دې مسله کې اوږد تفصیل دی. عام فقها ویلي دي چې د هر حیوان څرمن په رنګ سره پاکیږي، یوازې د خنزیر څرمن چې دغه په رنګ سره نه پاکیږي. او بیا ډیری فقهات یې د سپي څرمن هم مستثنا کوي چې د سپي څرمن هم په رنګ سره نه پاکیږي. خو د محققینو قول دا دی چې حیوانات په دو ډوله دي، یو هغه چې غوښه خوړل یې جایز وي، او دویم هغه چې غوښه خوړل یې جایز نه وي. نو د کوم حیوان غوښه خوړل چې جایز نه وي، د هغې څرمن په رنګ سره نه پاکیږي، لکه څنګه چې غوښه په حلالولو سره نه پاکیږي. او د کوم حیوان غوښه چې جایز وي، هغه که په شرعي طریقې حلال شوی نو پرته له رنګ څخه یې څرمن پاکه ده، او که مردار شوی نو څرمن یې د رنګ نه وروسته پاکیږي. نو د دې نه چې کوم لوښی یا لباس جوړ شوی، هغه به هم پاکي، او همدا قول لاجح دی. دویمه پیدا دا ده چې دا حکم د حقیقي څرمنو دی. کومې څرمنې چې مصنوعي دي او حقیقي نه وي، لکه د زمري د څرمن په څیر جوړی یا د بل حیوان په څیر، نو هغه به حرام نه وي، ځکه چې حقیقي څرمن نه ده. وحدثني ابو الطاهر وحرمله قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل لي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر يوغدا يا يوبزا ميتة شي مردار شيوا، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، شي وركرا شيوا دغغدا یوې ازادې کړه شوې وینځې د میمونې رضی الله عنها ته، من الصدقه، د صدقې نه، یعنې په دغه وینځ باندې صدقه شوې وه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، هل انتفعتم بجلدها، تاسو ولې دې په څرمنې پیدا نه اخیستله؟ قالو، دوی وویل صحابو، انها میته، دا مرداره ده. فقال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل، انما حرم اکلها، یقینا د دې خوړل حرام دي. حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد بنحو رواية يونس، ده ابن شهاب ندا حديث ببلسان سرهم نقل. وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل لي يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتيرش بشاة فيوي قدي باندي مطروحة چه ورزول شيوة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، چه ورقر شيوة دغا قدا يوي وينزي دا ميموني رضي الله عنها من الصدقة دا صدقين. یعنی صدقه شوی وپې. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه السلام فرمائل ألا أخذوا إهابها دوي ولي ناخص لدى دي سرمن فدبغوه جرنج وتور كره فانتفعوا به أو بيديت يخست به متروح مانا ورزول شوي. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين وی ماتا عمر ابن دینار خبر را کړی دی هغه وی ماتا عطا خبر را کړی دی منذ حین د ډیر وخت راهیسې قال چې هغه ویلی دی اخبرن ابن عباس مات خبر را کړی دی ابن عباس رضی الله عنهما ان میمونه اخبرته چې یقینا میمونه رضی الله عنها ته خبر ورکړی دی ان داجنه کانت لبعض نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا یوه بزا کانت و لبعض نساء رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې زنانه د نبی علیه السلام فماتت مړه شوه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله سلم وفرمایل الا اخذتم اهابها تاسو د دې سرمن ولې ناخستله فاستمتعتم به چې بیدم ته اخیستې وې. دا جنه هغه حیوان ته ویلی کیږي چې کور کې ساتل شوي چې دلته مراد بزاده. حدثنا ابو بکر بن ابي شیبه قال حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل لي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة نبي عليه السلام چده ورترش بيوغدي دا وينزي دا ميمونة رضي الله عنها باندي فقال نبي فرمائل ألا انتفعتم بإهابها تاسو دا دي دا سرمن ولي فيدنا خسلا. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخنقل داوي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد لي شي فرمايلي إذا دبغ الإهاب فقد طهر كلتي سرمن ترن وركشي ندافاك شلا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد حاء وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. نو د دې مقصد دا دی چې د ابن عباس رضی الله عنهما څخه دا حدیث په بل سند سره هم نقل دی. حدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق قال ابو بكر حدثنا وقال ابن منصور اخبرنا عمرو بن الربيع قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن يزيد بن ابي حبيب ان ابا الخير حدثه قال دا يزيد بن ابي حبيب نقل لي چې يقينا ابو الخير دا حدیث بیان کړی دی. قال ويلدي رأيت على ابن وعلة السبائي فروا ما ولد فابن وعلاء السبائي باندي فروا يوچغا فمسسته نلاسم براه كذا فقال ويويل ما لك تمسه سوجد تالا رأيكي ديمان الاسمكي او داسي قوري. قد سألت عبد الله بن عباس ماذا عبد الله بن عباس نبختنا كلا قلت ورتويلي مدي إنا نكون بالمغرب يقين من مغرب علاقكي ومعنا البربر أو من سرد بربر قوم دي والمجوس أو دور عبادتك ونكي خلق دي نؤتى بالكبش منتى قرر وليكيجي قد ذبحوه جدوي على الكري ونحن لا نأكل ذبائحهم أو من دوي حلالي نخر ويأتونا بالسقاء أو منتى مشكيزي رولي يجعلون فيه الودك چه دوی پکې ولشي ویواز د اچي. فقال ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما وفرمایل قد سالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من در رسول الله صلى الله عليه وسلم نه پوښتنه کړې و عن ذلك د دې په اړه. فقال او فرمایل دباغه طهوره رنگ ورکول دې ته د دې پاکول لي یعنی په رنگ سره پاکي. د حدیث د الفاظ وضاحت ونحن لا ناكل ذبائحهم دا دلیل دی چې د کفارو حلالي خوړل حرام دي فرط الاهل کتابنا خو په دې شرط چې دوی به خپل عقیده پاتې او بل دین ته منوي وختي لکه ملحد بنی او طریقه د ذبح به هم د شریعت موافقه په شرطونو یاد سر په وهلو سره به نوې ذبح کړي نو کله چې مونږ ته د دې معلوماتي چې دغه کتابي په خپل دین پاتې دی او په شرعي طریقه حلاله کړې ده، نو د ذبیحې خوړلې حلال دي او د دغه حیوان څرمنه استفاده کول پرته له رنګ څخه حلال دي. خو چې دا معلومات نه وي نو باید چې بیا په حلاله کې احتیاط وشي، ځکه اوس وخت کې چې دی اهلي کتاب په خپله عقیده نه دي پاتې او طریقه د ذبحې هم په شریعت برابره نه ده. او که د اهلي کتابو نه سوا نورو کافرانو حلاله کړي، نو که حلال حیواني د دې حکم نه مردار شوي حیوان دی، څرمن بیا په رنګ سره پاکیږي. او که حرام حیواني نو د هغې څرمن خو هم حرامه ده. همداراز د مرتد د ذبیحې حکم هم دا دی چې حلالی جایز نه ده. نو باید چې مسلمانان دې مسلو ته توجه وکړي. کوم خلک چې د اسلام په نواقضو کې اخته وي، په وضعي قوانینو فیصلې کوي، د دغه طاغوتي حکومتونو غړي او همکاران، د هغوی د لاس ذبیحه ونه خوري. وحدثني اسحاق بن منصور وابو بكر بن اسحاق عن عمرو بن الربيع قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن جعفر بن ربيعه عن ابي الخير حدثه قال حدثني ابن وعلة السبئي قال ابو الخير نقل لدوي مات ابن وعلاء السبئي حديث بين كرده قال شغويلي دي سالت عبد الله بن عباس ماذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سخبتنا وكره قلت ورتهم يل إنا نكون بالمغرب من دا مغرب علاقك فيأتينا المجوس بالأسقية نمنت مجوسين يعني دور عبادت كونك بالأسقية مشكزيرة تراولي فيها الماء والودك جباغك وبي والودك أوازدي فقال وغيويل يشرب دو بسكا فقلت ما ورتويل أرأي تراه أي ذا ساكم رايدا فقال ابن عباس نو ابن عباس رضي الله عنهما وفرمائل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سخوري دلي دي چه فرمائل دباغه طهوره رنگ ورکول ده ده پاکول دي يعني پرنگ سر پاکيگي. باب التيمم باب ده فبيان ده تيمم كي ده بل باب راوري فده باب كي ده تيمم اروان مسائل بيانيگي. تيمم في لغة كي قصد أو إرادة توايب استلاك التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص بنية مخصوصة. داي تعريب ده استلاحي دالله طلاب بندگي كولي با مسك ولو دا مخ أو لاسونوكي بالصعيد الطيب با باك خاول سرا على وجه مخصوص بنية مخصوصة بخاص طريقة أو بخاص نيت سرا. داي تعريب ده نو بيدا دي بارا حديث راولي واي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها قالت عائشة رضي الله عنها نقل لدواي خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرى في سفر كيوتلو حتى ترديبه إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش شكل من بيداء مقامتا ياد ذات الجيش مقامتا ورسيدلو انقطع عقد لي زما یو امیل مات شو. فاقام رسول الله صلی الله علیه وسلم علی التماسه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ایثار شو د هغې پلټنه یې کوله تلاشی ولکو و اقام الناس معه او خلق ورسره هم ایثار شوله وليس معهم ما او دوی د اوبو په خوا کې هم نه دي او نور سره اوبه شته دی یعنی دا ساحه ده چې اوبه هم پکې نشته دی. فاتى الناس الى ابي بکر نو خلق ابو بکر رضی الله عنه ته رال فقالوا ورتبيبا ألا ترى أيتنقر إلى ما صنعت عائشة دي عائشة سوكر رضي الله عنها أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسارك وخلق يم لا غسر يسار كريدي وليس على ماء وليس معهم ماء أو ديد أبو بخاك هم ندي أو نور سر وبشت دي. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي نو أبو بكر رضي الله عنه راغي په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل سر زما په پتون ایښی و قد نامه چې وده و. فقال نو ابوبکر رضی الله عنه وویل حبست رسول الله صلی الله علیه وسلم تا رسول الله صلی الله علیه وسلم را بند کړی دی والناس او خلق دې هم را ایثار کړي دي وليس علی ماء وليس معهم ماء او دوی د اوبو په خوا کې هم نه دي او نور سره اوبه شته دی. قالت عائشة رضی الله عنها وای فعاتبني ابوبکر زه ورټلم ابوبکر وقال ويل ما شاء الله هغسك الله وقتل يقول شوي يعني سك الله وقتل غيرات ويل وجعل يطعن بيده في خاصرتي او شروش چه زي پتشو تشو كي پخبل الله سرزه والما فلا يمنعني من التحرك زنو ما منع کړي من التحرك د خوځیدلو نه الا مکان رسول الله صلی الله علیه وسلم على فخی دی، مګر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجه نه على فخی دی چې زما په ورون باندې پروت و، سر یې زما په ورون باندې ایښی و. یعنی زه نه خوځېدم دې وجه نه چې نبی علیه السلام خپل سر زما په ورون ایښی دی نو هغه به رایښ شي. نو په دغه حال کې مې ځان کلک کړه، ابوبکر زان هم زه ملامت هم کړم او دغه شان یې په تش تش کې ووایلم. فنام رسول الله صلی الله علیه وسلم حتى اصبح، نبی علیه السلام ودو حتى اصبح تر دې چې سبا یې کړل على غیر ماء، په غیر د اوبو نه، یعنی اوبه نه وي. فانزل الله آیه التیمم، نو الله تعالی د تیمم آیات راولېږه. فتیمموا، نو دوی تیمم و. فقال اسید بن الحضیر، نو اسید بن الحضیر ویل وهو احد النقباء، دا یو د هغه دولسو مشرانو نه دی، ویل ما هی باول برکتکم یا آل ابی بکر، نه دی دا ستاسو اولنی برکت ای د ابوبکر کورنۍ، یعنی ستاسو په برکت باندې هر وخت موږ ته خیرونه نازلیږي. فقالت عائشة، عائشة رضي الله عنها وای، فبعثنا البعير الذي كنت عليه، من پاسو هغه اوه چې زه پې وم، یعنی کم اوه باندې چې ما سولي کوله هغه م پاسو. فوجدنا العقد تحته، من مندک امیل تحته، د هغې نه لاندې، یعنی امیل د هغې نه لاندې پروت و، بمره پیدا کړه. لحدیث الفاظ وضاحته، في بعض اسفاره، د دې نه مراد غزوه د بنو المستریق ده چې په شپږم کال شوی وه. حتى اذا كنا بالبيداء او بذات الجيش، دغه ساحو د زی په تعین کې اختلاف ده. نو یو قول پکې دا دی چې دا دواړه ځایونه د مدینه او خیبر ترمنځ دغه ساحه کې دي، او دویم قول پکې دا دی چې د مدینه او مکې ترمنځ دي. نو بیداء ذو الحلیفه ته وای، او ذات الجيش د ذو الحلیفین شاته دغه ساحه ده، چې دا قول ابن حجر راجح کړی ده، او همدا ظاهر ده، ځکه چې غزوه د بني المستلق د مکې له طرفه شوې وه، نه د خیبر له طرفه. ان عقد عقد لي، عقد امیل توای چې دا په اصل کې د عشر ځان ها د خور اسمار زلان ها، او دا غینې سوالی راخسته و، خو دلته چې خپل ځان ته منسوب کړی دی، دا ځکه چې دې په تصرف کې و. وليس على ماء وليس معهم ماء، یعنی اودسونه هم نشته او نور سره د اودسو بشته. فعاتبني ابو بکر، په ابو بکر سره یاد کړی دی او پلار سره نه دی یاد کړی، دا ځکه چې دا ځای او دا حال د شفقت تقاضا کوي چې داسې ورسره نه دی شوي. فانزل الله آية التيمم، الذين مراد ده آيات ده جل تعالى فرماي، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة إلى آخره، ده سورة ما يده شبقم نمر آيات چه ده پر وايد ده بخاري كي بصراحة سر ذكر ده. أسيد بن حضير، ده نم أسيد بن عتيق الأنصاري الأوسي ده، ده په مدينة كي ده أول عقبين ورس إسلام راوله ده، نو دوام عقبية ته حضر شوه، بدر أو وحود أو نور غزوات ته حضر شوه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولله د زید ابن حارثه سره وروري قائم کړی و، نو دا آواز ډیر ښایسته و، ښایسته تلاوت به یې کاوه، چې د سورة کهف لوستلو په وخت په ده باندې سکینه هم نازله شوې وه، چې دا کیسه به په خپل ځای کې راځي. دا په شلم کال د هجرت کې وفات شوی دی او په بقیه کې دفن دی، او دا هغه صحابي دی چې نبی علیه السلام د عشر ځنه د امیل په لټنو پسې سره د نورو ملګرو لیږلی و چې بیا هم ده پیدا کړی و. احد النقباء، دا یو په هغه دولسو مشرانو کې و چې د عقبې په شپه راغلي و. نقبا مشرانو ته ویلی کېږي. د حدیث ځینې فواید، اول حدیث دلیل دی چې تیمم مشروع دی، او دا د دې امت خصوصیت یاد شوی دی، لکه بل متفقون علیه حدیث کې راغلی دی چې وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، خو مخکنو امتونو به د اوبو پیدا کېدلو پورې صبر کو او تیمم بیا نه و. دویم د مایدې د شپږم نمبر آیات شان نزول پکې واضح شوی دی، او د دې خبرې بیان پکې شوی دی چې اودس له دې وړاندې په دوی فرض و. دریم حدیث دلیل دی په دې چې فاقد د طهورینو، یعنی هغه کس چې خاوره او اوبه دواړه نه مونده کوي، په ده باندې فرض دی چې د خپل حال مطابق منځ وکړي، ځکه چې صحابه او داسې کړي دي نبی علیه السلام په انکار نه دی کړی. لکه په بل روایت کې راځي د عشر زنها څخه نقل دي، هغه وایي فادرکتهم الصلات فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فانزلت آية التيمم، وي بدوي باندي دمونز وخراغي نمونز وكا بغير دا أودس نيني أودس ينو هم داسي منز وكا كلاش نبي رسان ترال نو دي خبري شكايته وتوك نو بيدا تيمم آيات نازلش. نو بدي حديث كي داسي ندير أغلي چه دوي خاور هم نمون دكولا، زكا چه هغا وقت تيمم نو جايز شوه، فهغا وقت كي تهارت إوازي پو بو سرادلو، نو چې کله هغوی اوبه منده نه کړي او په همدغه حال کې مونځ وکړو، نو څوک چې دواړه ډوله طهارت نه منده کوي یعنی نو اوبه منده کوي او نه خاوره، نو هغه به هم د خپل حال مطابق منځ کوي. دا قول د امام شافعي احمد د جمهور محدثینو او د امام مالک ډیری ملګرو غوره کړی دی، او دا په دې مسله کې اولنی قول دی. دوی په خپل منځ کې په دې کې اختلاف کړی دی چې کله اوبه منده کړي نو بیرته به دغه منځ راګرځوي او که نه. راجح قول پکې د امام احمد رحمه الله دی چې وایي منځ به نه راګرځوي، دا ځکه چې نبی علیه السلام بیرته د راګرځولو په اړه څه نه دي ویلي، او تاخیر د بیان د وخت حاجت نه جایز نه دی. بله وجه دا ده چې دغه انسان د الله تعالی امر د خپل وس مطابق عملي کړی دی، او د وس نه زیات خو انسان مکلف نه دی. نو دا خو اول قول و. دویم قول پکې دا دی چې فاقد د طهورینو به منځ نه کوي. دا قول امام ابو حنیفه او امام مالک غوره کړی دی، خو بی اختلاف په دې کې دی چې آیا قضایی به راوړي او که نه. نو امام مالک رحمه الله وایي چې قضایی پرې واجب نه ده، او امام ابو حنیفه وایي چې قضا پرې واجب ده. او دریم قول پکې دا دی چې فاقد د طهورینو ته منځ مستحب دی، خو وروسته بیرته راګرځول واجب دی. خو راجح قول اولنی دی چې منځ پرې په همدغه وخت کې واجب دی، کله چې اوبه او خاوره دواړه نه منده کوي نو هم به منځ کوي، او وروسته پرې قضا راوړل واجب نه دی. دا قول د دلایلو په اعتبار قوي دی، او د دې باب د حدیث ظاهر هم په دې دلیل دی. څلورمه پیدا د حدیث دا ده چې څوک اوبه نه منده کوي نو هغه به د دې بدل ته رجوع کوي چې هغه په خاورو سره تیمم وهل دي، او دا د تیمم د جواز یو لامل دی. دویم لامل یې دا دی چې تعذر استعمال الماء، اوبه به نشي کارولی یا له دې وجې چې مریض به وي، د اوبو په کارولو سره به ورته ضرر رسیږي، مرض به زیاتیږي، او یا به د مرض له وجې د اودس توان نه لري، او یا به د دښمن ویروي. که اودس کوي نو دا خطر به وي چې دښمن به ویني او ځای به افشا شي، نو په دې ټولو اوقاتو کې تیمم جایز دی. الغرض عادم د ما په دوه ډوله دی، یو حقیقي او بل حکمي، دواړو ته د تیمم حکم شامل دی. پنځمه پیدا دا معلومیږي چې پلار ته جایز دی خپلې لور ته ادب ورکړي که څه هم غټی او واده شوي هم وي. حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه حاء وحدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه وابن بشر عن هشام عن ابيه عن عائشه انها استعارت من اسماء قلاده فهلكت. عائشه رضي الله عنها نقل لي چه دي د اسماء رضي الله عنها يو اميل سوالي اخسته فهلكت، اغا وركشه هلكت من ضاعت يعني وركشه. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلق وليقل من اصحابه دخل ملقرنا في طلبها داغي بتلاشكي، فادركتهم الصلاه ندمن زخر بندراغي، فصلوا بغير وضوء ندوي منزوكا برتل او دسخا. دا حدیث چې موږ مخکې په دغه تفصیل کې ورته اشاره وکړه، او حدیث دی چې برتل او دسخې منزوک. فلما هر کله اته النبي صلى الله عليه وسلم، چې کله دوی نبی علیہ السلام ترال، شکوا ذلك الیه، نبی علیہ السلام ته دې خبرې شکایت وکړه چې موږ خدا سي ځاسي وکړه. فنزلت آية التيمم، نو دا تیمم آیات نازل شو. فقال اسید بن حضير، نو اسید بن حضير ویل جزاك الله خيرا الذي تاتا خير دركي خبر الذي الله تاتا دركي. عائشه زها ته ویل فوالله قسم بالله ما نزل بك امر قط فتامني كلا هم يو تكليف ندي راغله الا جعل الله لك منه مخرجا، مگر الله تعالى استاد پارا دهغینا د وتلو یولار مقرر کړي، وجعل للمسلمين فيه بركه، او د مسلمانانو د پاره پاغي کې برکت مقرر کړي، یعنی ستا په وجه الله تعالی موږ ته دا خیر را نصیب کو. حدثنا یحیی بن یحیی و ابو بکر بن ابی شیبه و ابن نمیر جمیعا عن ابی معاویه قال ابو بکر حدثنا ابو معاویه عن الاعمش عن شقیق قال، دا شقیق نقل لی قال دا وی کنت جالسا مع عبد الله و ابی موسى، زد عبد الله او دا ابو موسى رضی الله عنهما سر ناسم. فقال ابو موسى، نو ابو موسى رضي الله عنه يا ابا عبد الرحمن، يا ابو عبد الرحمن، ارايت ما تخبرك لو ان رجلا اجنب كثيري يسرى جنوبشي فلم يجد الماء شهرا، نو يومش وبمندنكي كيف يصنع بالصلاه، غبد منز سرسكي اني منز بكي كنا. فقال عبد الله، نو عبد الله رضي الله عنه لا يتيمم وان لم يجد الماء شهرا، تيمم بنوي كسهم يومش هم وبمندنكري. فقال ابو موسى، نو ابو موسى رضي الله عنه ويل فكيف بهذه الايه في سوره المائده، لدي ايات سره بسكي چې په سوره مائده کې ذکر ده چې الله تعالی فرمایي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، پس چې تاسو اوبه مندنه کړئ نو قص وکئ مخ د ځمکې ته چې فاکه وي. فقال عبد الله، نو عبد الله زن هم وفرمایل، لو رخص لهم في هذه الآية، که چیرې دوی ته رخصت ورکړی شي د دې آیات له وجې چې تاسو تیمم وای، لاوشک، نو خامخا نږدې ده، اذا برد عليهم الماء، کله چې په دوی باندې دا اوبه یخې شي، یعنې اوبه په یخې ولګي، ان يتيمموا بالصعيد، دوی به بیا تیمم وای په خاورې سره. یعنې که چیرې د دې آیات له وجې دوی ته اجازه ورکړی شي د تیمم، نو دوی به بیا د یخنۍ له وجې هم تیمم وایي. په دې مسله کې به ډېره اسانتي وکړي. فقال ابو موسى لعبد الله، نو ابو موسى عبد الله ته وویل رضي الله عنهما، الم تسمع قول عمار، ایا تا د عمار وینا نه ده اورېدلې، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، چې زه رسول الله صلی الله عليه وسلم یو کار پسې ولېږلم، فاجنبت زه جنوب شمه، فلم اجد الماء، ما اوبه موندنه کړې، فتمرغت في الصعيد، زه ورغښتمه په خاوره کې، كما تمرغ الدابة، لکه څنګه چې یو حیوان رغړي، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وسلم باذن النبي عليه السلام ترالم، فذكرت ذلك له، دا خبره مې غيته وکړه، فقال نغيو فرمایل، انما كان يكفيك، يقين صدف ردا كافي كيدلا، ان تقول بيديك هكذا، كتاب خبر الله سن سر داسي كروي، ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، بين النبي عليه السلام بخبل دوار الله سن سر زمك اولا بيوزل وهل سر، ثم مسح الشمال على اليمين بي تشبلاس بخيلا سر مسكه، وظاهر كفيه ووجهه، او دخبل ورغو دا تشتوني مسك ووجهه او خپل مخ یې مسه کوه. ظاهر الکفین د لاس دې بره طرف ته ویلې کیږي، دا شاګانې چې دي. فقال عبدالله، نو عبدالله ویل، اولم تر عمر، آیا تا عمر نه ولیدله، لم یقنع بقول عمار، چې هغې د عمار په وینا قناعت نه و کړی. نو دا د صحابو په خپل منځ کې د جنابت نه د تیمم په اړه اختلاف کړی دی، او داسې یو بل سره مناظره شان کړې ده. د حدیث د ځینو الفاظ وضاحت دا دی، سعیدا طیبا، د سعید نه مراد خاوري دي، چې دا قول د امام شافعي او احمد رحمه الله دي. دویم قول پکې دا دی چې د دې نه مراد هر هغه څه دي چې د ځمکې د مخ لپاسه وي، لکه خاوره، شګه، کاڼي. نو سعید طیب د ځمکې مخ چې فاکي دې ته ویل کیږي. دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوره کړی دی. بعثني رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حاجة، دې نه مراد دا دی چې په یو سریه کې یې لیږلی و. فتمرغت فی الصعید کما تمرغ الدابة، یعنی په ځمکه داسې ورغښتم لکه څنګه چې یو حیوان رغړي، او دا دې لپاره چې خاوره ټول بدن ته ورسیږي. همدا معنا د تمکعتو هم ده چې په بل روایت کې راځي. دلته عمار رضی الله عنه قیاس کړی دی، لکه د وړې بې اودسۍ نه چې تیمم د اودس په شکل کیږي، نو همداسې به د غټې بې اودسۍ نه هم تیمم د غسل په شکل کیږي. نو له دې وجې په ځمکه رغښتی دی. ان تقول بيديک هكذا، ای ان تفعل بيديک هكذا، چې ته په خپل لاسونو سره داسې وکړې. په دې سره ورته د تیمم طریقه ښودلې ده چې ځمکه به یوه ضربه ووهې، بیا به اول مخ مسه کړې، او بیا به ورپسې لاسونه مسه کړې. ظاهر د قرآن هم په دغه کیفیت دلیل دی. خو دلته به یو څو مسلې دي. اول دا چې آیا تیمم یوه ضربه دی او که دوه. نو حنابله وایي چې دوه ضربې دی، اوله ضربه واجب ده او دویم مباح ده، او مالکین وایي چې دویم سنت ده، او احناف او شوافعي وایي چې دواړه ضربې واجب دي. څوک چې دوه ضربې وای، هغوی په حدیث ابن عمر استدلال کوي چې رسول الله صلی الله فرمای، التیمم ضربتان، ضربه للوجه و ضربه لليدين الى المرفقين. تیمم دوه ضربې ده، یو ضربه د مخ ته فاره ده، او بله ضربه د لاسونو د فاره ده تر څنګلو پورې. دا حدیث دار قطنی او حاکم راوړی دی، خو اسناد یې ضعیف دی، ځکه چې په دې حدیث کې علی بن ظبیان ابن هلال العسکري دی چې ضعیف جدا دی، ابن معین متهم کړی دی، او بخاری ورته منکر الحدیث ویلی دی، ابو زرعه ورته واهی الحدیث جدا ویلی دی، او ابو حاتم ورته متروک ویلی دی. خو صحیح ده چې دا حدیث موقوف دی په ابن عمر. دارقطنی ویلی دی دا حدیث یحیی ابن قطان او هشام او نور موقوف کړی دی، او همدا صحیح دی. خو که موقوف صحیح هم شي، نو د مرفوع روایت خلاف دی، نو حجت پکې نشته. نو راجح قول همدا دی چې تیمم یوه ضربه دی. دلیل په حدیث د عمار دی چې په دې باب کې ذکر دی. دا حدیث چې په څومره طرقو سره هم راغلی دی، ټولو کې ضربتون لفظ راغلی دی چې په یوه ضربه یې اطلاق کیږي، او د یو نه زیاتو ضربو څه دلیل نشته. بلکې په حدیث مسلم کې په دې تصریح راغلی ده چې ثم ضرب بيديه الارض ضربه واحده، یعنی نبی السلام په خپلو دواړو لاسونو سره ځمکه وواله په یو ځل وهلو سره ضربه واحده. او همدار از حدیث د ابي جوهم په هم دلیل ده چې ورسته راځي. دا دواړه حدیث د تیمور په کیفیت کې عمده دي. علامه ابن القیم رحمه الله وای: ولم يصح عنه انه تيمم بضربتين. د نبی اسلام نه دا خبره صحیح ثابت نه ده چې په دو ضربو سره تیمم کړی، ولا الى المرفقين، او نه دا خبره صحیح ثابت ده چې تر څنګلو پورې تیمم والی. قال الامام احمد: من قال ان التيمم الى المرفقين فانما هو شيء زاد من عنده. وی امام احمد رحمه الله ویلی دی چې څوک وایي چې تیمم تر څنګلو پورې ده، نو ده د خپل ځان نه څه خبرې زیاتې کړې دي، یعنی دا خبره د خپل ځان نه ده، په دې معنی کوم دلیل نشته. بیا وروسته وایي: وکذلك لم يصح عنه التيمم لكل صلاه. همداراز د نبی اسلام نه دا خبره هم صحیح ثابت نه ده چې د هر منځ لپاره تیمم والی. ولا امر به بل اطلق التيمم، او نه په دې سره امر کړی دی، بلکې د تیمم حکم په دې ټولو کې مطلق راغلی دی، کوم قید ورسره نشته. دا خبره په زاد المعاد کې کړې ده. نو دا خو یو مسله وه. دویمه مسله دا ده چې په تیمم کې به په مخ او لاسونو کې کم مخکې کې، نو په دې اړه چې مخکې هم ذکر شول، اول به په مخ شروع کې، بیا به لاسونه مسح کې، او په همدې باندې د قرآن ظاهر دلیل دی چې اول یې د مخ نه شروع کړې ده. فامسحوا بوجوهکم وایدیکم منه، دا یې ویلي دي. او همداراز د تیمم په ډیری روایتونو کې د مخ نه شروع ذکر ده، او دا د اودس د طریقې سره هم موافق ده چې په هغې کې هم مخ د لاسونو نه مخکې دی، او د لاسونو د مسې نه مراد ورغوي دي، او تر څنګل پورې لاس ورڅخه مراد نه دی، ځکه چې ید کله مطلق ذکر شي نو ورغوي ورڅخه مراد دي. دویم قاعده د حدیث دا ده چې تیمم د وړې او غټې بې اودسۍ دواړو نه کیږي، یعنی هم د عامې بې اودسۍ نه او هم د جنابت نه کیږي. حدیث د باپې دلیل دی، او هم په د قرآن د آیات دلیل دی چې الله تعالی فرمایي: او جاء احد منکم من الغائط. دا وړې بې اودسۍ ته شامل دی، او لا مسم النساء دا جنابت ته شامل دی. دریمه پیدا دا معلومه شوه چې صحابه د نبی علیه السلام په زمانه کې اجتهاد کړی دی، او بیا په نبی علیه السلام هم پیش کړی دی، او بل دا چې کوم مجتهد په اجتهاد کې خطا شي ملامته کول یې نه دي پکار، او داسې نورو ډیری فوایدو باندې دا حدیث مشتمل دی. بیا وروسته چې دې حدیث کې راځي: اولم ترا عمر لم یقنع بقول عمار. دا یې ځکه ویلي دي چې عمر زنه ورسره په دغه وخت کې یو ځای و، هغه ورسره ملګری و، خو چې دغه کیسه ورته یاده نه وه، نو د عمار زنه په خبره قناعت ونه کړ، او ورته وویل چې اتق الله یا عمار، د الله نه ویریږه یا عمار. وحدثنا ابو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق قال قال ابو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث ابي معاويه، غير انه قال. نو دا حدیث هم دا مخکې په څیر دی، په بل سند سره نقل دی، خو دومره الفاظ پکې زیاتی دي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې رسول الله فرمایلی دي: انما كان يكفيك ان تقول هكذا، ستا دپاره کافي کېدل ان تقول هكذا، چې تا داسې کړی وې. وضرب بيديه للارض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. نبي عليه السلام په خپلو لاسونو سره ځمکه وواله، او بیا یې لاسونه وڅنډول، او بیا مخ او ورغوي مسح کړل. نو دا قول او فعل یې دواړه راجمع شول، دلیل شو چې تیمم یوه ضربه واجب دی، او دا هسې تعلیمي نه دی، بلکې همدا کفایت کوي. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء عن أبيه أن رجلا أتى عمر. دا سعيد بن عبد الرحمن بن أبزاء نقلي شاغيد خبل بلار نقلي أن رجلا شيقين نسري أتى عمر، عمر زنه تراغي فقال ويبل إني أجنبت فلم أجد ماء، زجنب شويمة أو أبن مندكم. فقال نغيوته لا تسلم زمكوا. فقال عمار نعمار زمهورته ويل أما تذكر يا أمير المؤمنين، آياتات ياد ندي إيه أمير المؤمنين، إذ أنا وأنت في سرية كلتش ز أو طاب يوله كركو، فأجنبنا نمون جنوب شو فلم نجد ماء من أبمن دنك للي، فأما أنت فلم تصلي هرش تمن تاخو من زونك، وأما أنا أو هرش زوما فتمعكت في التراب زف خاورك ورغختما وصليت أمنزم وكا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم فرمايل إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، استاذ فردك كافيو جتاب خبلا سنس رزمك والي، ثم تنفخ أو بيدي لسنة بكرب، ثم تمسح بهما وجهك وكفيك أو بيدي بخبلا سنس رخبل مخ أو ورغي مسكرب. فقال عمر نعمر زنهويل اتق الله يا عمار ويري قد لنا يا عمارة. قال عمار زنهر طويل إن شئت لم أحدث به كستاخ وخي زبدا حديثنا ويانو. قال الحكم حكم ويلدي وحدثنيه ابن عبد الرحمن بن أبزاع عن أبيه مثل حديث ذر ما تدا حديث ابن عبد الرحمن بن أبزاع دخبل بلارنا بيان كرده مثل حديث ذر ده زرد حديث بصير. قال ويلدي وحدثني سلمة عن ذر ما تحدث بين كرد سلامة شاغيد زرنا نقلي في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم ودغ إسناد سرى هغتش حكم ذكر كرده. فقال عمر نو عمر ويل يعني كلاش عمار زين هو ويل تشيك استاخ وخي زبدا حديثنا بيانو نو بيورت عمر ويل نولي كما توليتا من تازم واركو ده هغت سجي تاي زما خسدا يعني استاد رواية زما استابو ببارده من جزم واري ناخلو بس تبيشا او كاردي بيشا مطلب اختاري ورطورك چه بيانه ولا شي خو زمواري من جني زمواري من لاتي سريه هغا للي تواي چه نبيل السلام دخمن تربت لگري خو بخبل ورسر نيتلي تضربو بيديك الارض ثم تنفخ دا بوكي ياد دي لپاره ده چه دا گرد را کم کی او مخور سره که کرنش او ياد تيمون پا ترقو کی وزيتي ترقه دا عمل ورباندي بکار ده نولي كما توليتا يعني منك ستا بوج ناخلو ستا دروايت بوج بتاده او دغ مسؤوليت ستاده. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم دا حكمنا نقل قال دوي سمعت ذرا ما أريد اللي ذرنا عن ابن عبد الرحمن ابن أبزاء شغيدا ابن عبد الرحمن ابن أبزان نقلي قال شغوي قال الحكم حكم يلدي وقد سمعته من ابن عبد الرحمن ابن أبزاء شي ماذا حديث ده ابن عبد الرحمن بن أبزاء سخ أريد لدي عن أبيه شغيد خبل بلار النقلي أن رجلا شيقين يصلي أتى عمر عمر زنه تراغي فقال ويل إني أجنبت ز جنوب شيم فلم أجد ماء أو أبن مندكم وساق الحديث ودا حديث رولده وزاد فيه وبدغ حديث كدال بازيتي رولده. قال عمار شي عمار ويل يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين إن شئتك استخوخي لما جعل الله علي من حقك لدي أملك الله تعالى ما بان استحق مقرر كرده يعني تزمى أميري استا إطاعت رماني فرز دي بنيكوكي لا أحدث به أحدا زبدا حديث إيجاتنا بيانوم ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر خوبا دير وايد كده خبران دراغلي چي واي حدثني سلمة عن ذر لما جعل الله علي من حقك يعني تأمير استايت عترباني بنيكوك واجب ده تشرات السنغبي غسبوكم. قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس مسلم رحمه الله وروى الليث بن سعد روايت كريد ليس بن سعد عن جعفر بن ربيعة شغيد جعفر بن ربيعة نقلي أغيد عبد الرحمن ابن هرمز النقلي أغيد عمير النقلي جدا ابن عباس رضي الله عنهما أزاد كردا غلام ده أنه سمعه يقول أغتدى حديث وريد الله شويلي أقبلت أنا وعبد الرحمن ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رالم زا أو عبد الرحمن ابن يسار جدا نبي عليه السلام ده بيبي ميمونة رضي الله عنها أزاد كردا غلام ده حتى ترديش دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري شي منقبو أبو الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري ورداخل شو فقال أبو الجهم أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم راغد بئر جمل لطرفة فلقيه رجل نيوصله وسلم لاوشو فسلم عليه سلام بواشو ونبي عليه السلام ماني فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتجواب ورنكرو حتى ترده پوري اقبل على الجدار چه ديوال ترى مخامخش فمسح وجهه نو خبل مخي مسك ويديه خبل لاسونا ثم رد عليه السلام بيغيط دو سلام جواب ورکو داخل دا حديث لبزي معنا دا لحديث دا زين الفاظ وزاحت داده قال مسلم دا حديث معلق ده زکه چې په دې کې انقطاع په اول د سند کې راغلی ده زکه مسلم رحمه الله د لیاس سره نه دی میلاو شوی اقبلت انا و عبد الرحمن بن يسار دا وهم دی سیداده چې عبد الله بن يسار شي على ابي الجهم دا هم وهم دی سیداده چې ابو الجهم شي په تصغیر سره همداسې بخاري ابو داود او نور هم راوړی دی خپل نوم یې عبد الله بن الحارث بن صمه دی انصاري صحابي دی بئر جمل دا مدينة جديدة يزينم ده فلقيه رجل دين مراد أبو جهيم ده شي برواية دا شافعي كي ذكر ده دا حديث في ده ده چه دا سلام جواب با ودس كي مستحب ده تردي كتيمو مرتوين وهم سيده. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سخنقل أن رجلا مر يقينا يصلي تيرش ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وداس حالك رسول الله صلى الله عليه وسلم تشي بولي كولي فسلم من السلام في واجو فلم يرد عليه ده سلام جوابي ورنك نبينا السلام. ده حديث زيني فوائد. أول حديث دليل ده چه تيمون پا هر غصة جائز ده چه دزمكي لجين سخي كديوالي كتيجي أو كخاوري خو پا ده مسارا كده علماء دو قول ده يو قول ده ده چه تيمون يوازي پا هر خاور جائز ده چه دوم رگر دولاري چه لاس أو مخبورين خلي ده قول ده إمام شافعي أو إمام أحمد رحمه الله ده نو ده ده قول پا اساس دزمكي نور اجداء لكا كارنو أو شغو سر تيمون سينه ده. استدلال په دې آیات سره کړی دی چې فمسحو بوجوهکم و ایدیکم منه. دا استدلال طریقه دا ده چې دلته من تبعیضیه ده نو کله چې لاس او مخ پورې ګرد نه راځي نو د ځمکې له مخ څخه د مسح اطلاق ورباندې هم نه کیږي. خو د دې استدلال نه جواب دا ده چې دا من بیانیه ده او یا هم ابتدائیه ده او تبعیضیه نه ده. نو چې بیانیه شي معنی دا ده چې مسح به د دغه خاورې نه وي او که ابتدائیه شي نو معنی به دا شي چې شروع د مسجد دینه کیږي چې لاس مکې ته ور وړي او بیت راپورته کیږي. د دې تایید په دې حدیث سره هم شوی چې نبی اسلام فرمای وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا. دویمه وجه دا ده چې په دې سره حرج دفع کیږي ځکه په ډیرو ځایونو کې خاوره نه یوازې شګې یا ګټې نو تیموم چې پې جایز شي حرج به دفع شي خو که ګرد ورسره شرط کړي نو بیا ډیر خلک تنګسیه کې واقع کیږي. دا خو اول قول او د هغې ځواب و. دویم قول په دې مسله کې دا دی چې خاوره پکې شرط نه ده بلکې په هر هغه څه سره چې د ځمکې له جنس څخه یې تیمون پرې جایز دی لکه خاوره شګه کاڼې چونه سیمټ او نور. دا قول د امام حنیفه او مالک رحمهم الله دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله راجح کړی دی. استدلال یې په دې قول د الله سره کړی دی چې فرمای فتیممو صعیدا طیبا. نو صعید اطلاق په هر هغه څه باندې کیږي چې د ځمکې له مخ څخه چې مخکې بیان شوی دی. همداراز د نبی علیه السلام نه دا نقل نه دي چې له ځان سره یې د تیمون لپاره خاوره وړي سره له دې چې د تبوک په شکلینه ساحه ورتیر شوې او د حجاز په ځمکه کې چې خاوره نشته ځان سره یې نه ده وړی. نو راجح قول همدا دویم دی چې تیمون په هر هغه څه سره جایز دی چې د ځمکې له جنس څخه یي خو که چیرې یو دیوال د لرګوی یا پې غوړ رنګ راښکل شوی نو تیمون به ورباندې هغه وخت جایز وي چې ګرد ولري ځکه چې ګرد د ځمکې ماده ده خو که ګرد نه لري نو بیا ورباندې تیموم صحیح نه دی. او همداسې خبره په بسترو او جامو کې هم ده چې هغه بستره یا ټوټه چې خاوره یا ګرد ولري تیموم ورباندې صحیح دی او چې دا ونه لري صحیح نه دی. بله پیدا چې دا معلومه شوه چې حدیث د ابو جهیم دلیل دی په دې چې د قضای حاجت په وخت کې پرته له ضرورته خبرې مکروه دي. دا قول له جمهور دی خو امام مالک رحمه الله وایي چې مکروه نه دي او په دغه وخت کې هر ډول ذکر هم جایز دی ځکه حدیث کې دی کان یذکر الله علی کل احیانه. نبی علیه السلام مد الله تعالی ذکر په هر وخت کې کوو. دا حدیث مسلم راوړی دی خو د دغه استدلال نه جواب دا دی چې دا حدیث عام دی چې دا مخکنی حال یعنی د قضای حاجت حال ته خاص شوی دی په دغه بل حدیث سره کوم چې ذکر شي. او همداراز دا خبره هم ورسره یاده چې دغه نهی قضای حاجت پورې خاصه استنجا او اودس او د ضرورت حال ته شامل نه ده. بله پیدا دا معلومه شوه چې تیمم د نوافلو او فرایزو ټولو لپاره جایز دی. نو په دې سره دا باب هم سرته ورسید. په آینده کې به انشاءالله چې نور بابونه بیانیږي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین.